achter komen kan. XL met mijn lekkere poemelke. En die draai ik weg voor onze Francine en onze Jacques en natuurlijk. We gaan even door met Frans-Duits. Het is over. Het is over en voorbij. Het is over. Dat was Frans-Duits met Het is over. Nou, het is voorlopig nog niet over hoor. Want ik ben er tot 12 uur zeker weten. De verzoekbox is leeg, dus wilt u verzoekje horen, ga naar verzoek en dan komt het bij mij terecht. We gaan even door met Mark Rijs, Oh Mon Amour. Oh Mon Amour, ik wil met jou vanavond samen door het licht. Dicht bij jou voel ik me fijn, voel me herboren als een kind. Jij bent de vrouw waar ik van hou, ik kan niet meer zonder jou. De zon die schijnt door jou, de lucht weer helder blauw. Ik wil je alles geven, mijn liefde, ja, mijn leven. Jij bent voor mij het einde, ja, je bent mijn ideaal. Van top tot teen, jij bent het helemaal. Oh, mon amour, ik wil met jou vanavond samen door het licht. Dicht bij jou voel ik me fijn, voel me herboren als een kind. Jij bent de vrouw waar ik van hou, ik kan niet meer zonder jou. De zon die schijnt door jou, de lucht weer. Met je delen, je zal me nooit vervelen. Het mooiste wat mij overkwam was toen die zomerdag op de boulevard toen ik je zag. Oh mon amour, ik wil met jou vanavond samen door het licht. Dicht bij jou voel ik me fijn, voel me herboren als een kind. Je bent de vrouw waar ik van hou, niet meer zonder jou. De zon die schijnt door jou, de lucht weer helder blauw. Dat was van Mark Rijs, Oh Mon Amour. En het was een hele nieuwe van hem. We gaan even door met Frans Bauer. Jouw hart is als een chocolade. Eventjes tegen, dan trek je mij er doorheen. Wil ik je daarvoor iets geven, omdat ik dat dan ook neem. Zeg mij, mijn schat, dat is liefde. Het is toch nooit ooit anders geweest. Dat zijn nou die kleine dingen. Met jou is het leven een feest. Jij zet de boel op zijn kop. Het was Frans Bauer, ja, jouw hart is als chocolade. Ik ga even een Duits plaatje draaien van Andy Borg. Adios, amor. Unsere deutsche Freunde. Met Adios Amor. En die draai ik voor onze Duitse vrienden. Natuurlijk. Naar een Duits gaan we naar een Engels talig. Van Ilke en Tina Turner. De best. was Ike en Tina Turner met The Best. De verzoekbox is leeg, dus wilt u een verzoekje horen, scroll naar beneden, u vult de gegevens in en dan komt het bij mij terecht. Zeker weten. Ik ga weer een hele nieuwe draaien van Marin Weber. Vraag me niet waarom. Alleen een kaars die brandt, kun je mijn hart verstaan. Het is de onzekerheid, ik wil je echt niet kwijt. Ik neem genoegen met wat jij me heeft. Al valt er afscheid zwaar, jij bent straks weer daar. Ik blijf alleen. Vraag niet waarom ik nog zo naar jou Marianne Weber met Vraag me niet waarom, zeker weten. Ik ga er eentje wegdraaien, speciaal voor onze Jo uit Buitenveldert. Van Caro Emerald, A Night Like It Is. He is the ace. Barrel Emerald, A Night Like It Is. En die draaide ik even voor onze jou natuurlijk. We gaan even door met Jeroen van der Boom en Leen aan mijn ogen. Je sluit je ogen als je voor de spiegel staat. Jezelf te lijken. Je zit gevangen in een lichaam dat je haat, waar je nooit meer naar wilt kijken. Maar jij vergeet dat je nooit hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Uwe. Radio Uwe. Oh, it's Ray and Ray. Achter elke. Ladies and gentlemen, here we go. Welkom. Ja, wat net hoorde, dat was Jeroen van der Boom met Leen en mijn ogen. U kunt mij terugluisteren op www.phga.nl. Zeker weten. En dan kan u mijn programma terug beluisteren. We hebben een verzoekje van onze Jo natuurlijk. En het wordt dan van Il Divo en Ti Amiero. Voor iedereen op luisteren en ook oma Rietje. En dankjewel schat. Van Il Divo en Ti Amiero, aangevraagd door jou voor iedereen op luister. En ook oma Rietje, en dankjewel schat. Hey Bianca, ik ga even een geintje met je uithalen. Van Corrie van Gorp, zo slank zijn als je moeder. Ja, mag ik even passeren alsjeblieft? Ik moet er even langs. Even bij die microfoon zijn. Ja, dankjewel, hartstikke fijn. Zelfs slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank geitje als je dochter, dat wil je allemaal. Zo dun zijn onze rietje, zo mager als heb ze allemaal gedaan. Mijn nootjes heb bij mijn oma de grond van afgegaan. Zie ik een leuke jurk staan, dan is hij mij te klein. Als ik wil slagen, moet ik in het tentenwinkel zijn. Van vlees als ik ben buk, schrik ik mijn ongeluk. Voel met de rode kleur, alleen besproken kleur. Zo slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank zijn als je dochter, dat wil je allemaal. Zo dun zijn als de rietjes, zo mager als de plant. Dat is wat ik zou willen, slank, slank, slank. Dat is de tweede wees van vandaag. Ook was ik aan de sherry kuur, maar dat doe ik niet meer. Liter in de week of soms nog meer. En bovendien had ik nog meer dan ik ooit had gedaan. Omdat ik alles dubbel zag, kwam ik ook dubbel aan. Ja, steeds als ik me buk, schrik ik mijn ongeluk. Voel met de rode kleur, al levensgrote scheur. Zo slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank zijn als je dochter. Dat helpt bij mij geen fluit. Ik dij, ik dij, ik dij, ik dij, ik dij alleen maar uit. En zomers op het strand lopen de ezels achter de maan. Omdat ze met z'n allen in de schaduw willen staan. En steeds als ik me buk, schrik ik mijn ongeluk. Voel met de rode kleur, alleen mijn grote scheur. Zo slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank zijn als je dochter, dat wil je allemaal. Zo dun zijn als een rietje, zo mager als een plant. Dat is wat ik zou willen. Slank, slank, slank allemaal. Zo slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank zijn als je dochter, dat wil je toch allemaal. Zo dun zijn als een rietje, zo mager als een plant. Dat is wat ik zou willen. Ja, was Corrie van Gorp zo slank zijn als je moeder? Maar de titel is eigenlijk zo slank zijn als je dochter. Nou, Bianc, dat geintje heb ik met je uitgehaald, hè. Een geintje moet kunnen, zeker weten. Ik ga er eentje wegdraaien voor alle Ajax-fans voor vanavond. Die moet winnen van Roda JC, het Ajax-clublied. Daver langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel de landen, glorie onze Amstelstad. Ieder vraagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax kruis? Die ons, dat ik benaren, roze wind voor kampioen. kampioen. Ja, was het Ajax clublied voor alle Ajax fans voor vanavond, zeker weten. We hebben een verzoekje van Jacques. En nu vraagt aan van The Cats en Times Where When. Groetjes uit IJssen van Jacques en aanhang. Waren de Cats met Times Where When, aangevraagd door Jacques. Groetjes uit IJssen van Jacques en aanhang. Zeker weten. We hebben een verzoekje van René en een vertaal van Dr. Anders P. met Heen en Weer. Goedemorgen Desmond en Harry, en omdat ik met griep nog in bed lig, vraag ik een plaatje aan voor mezelf. Groeten aan tot maandag bij de atletiek training. Nou René, van mij de groets en nog heel veel sterkte, zeker weten. Dr. Anders P. met Heen en Weer. Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds, en deze hier is hier. De oever waar we niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant, zodra we daar zijn aangeland. En dit heet dan de overkant, onthoud u dat dus goed. Want dit is van belang voor als u oversteken moet. Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer.

2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Een drive-in nodig? Drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl. Of e-mail naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Ja, wat net hoorde, dat was Dr. Anders P. met Heen en Weer, aangevraagd door René. Goedemorgen Desmond en Harry, en omdat ik met griep nog in bed lig, vraag ik een plaatje aan voor mezelf, groeten en tot maandag bij de atletiek training. Zeker weten. Ik ga er eentje wegdraaien voor onze Marco en Laura. Petty Bright, het leven is een feest. Ja, la, la, la. Zeggen wat ze willen, want daar trek ik me lekker niets van aan. Ik heb een brede rug en dikke billen, dus laat die praatjes allemaal maar gaan. Ik heb geleerd mijn schouders op te halen en maak me ook geen zorgen om de dag. De prijs voor alles moet ik zelf betalen, maar weet ik, doe dat altijd met een lach. Zoveel zorgen, want morgen is er weer een nieuwe dag. En is de zon voor even opgeborgen, vergeet niet dat je altijd naar je lacht. Je zult dan zien, je voelt je stukken beter, want tranenacht die helpen jou toch niet. En laat de hele wereld dus maar weten, dat jij altijd dat zonnetje weer ziet. Betty Bright, het leven is een feest, zeker weten. En die draaide ik voor onze Marco en Laura natuurlijk. Hey Marco, deze is speciaal voor jou. Want we zitten bijna alweer in de Sinterklaastijd, zeker weten. Marco, voor jou muziek Piet, de zak van Sinterklaas.

Ja, het was Ramon Beens met een heel klein beetje dronken. Nou, ik ben niet dronken hoor, ik niet. Zeker weten. We gaan even door met Rob van Dal en breek de tent maar af. Dat is Rob van Dal met Breken de Tent maar af. We hebben een verzoekje van Ari. En hij zegt, Desmond, goedemorgen, draai maar wat leuks. Nou Ari, ik heb uitgezocht van Adrian Drost en Huis op de Wolken. Ik bouw je een huis. kijkt me aan, je zegt dat ik nu droom. Ik kan echt niemand horen die op mijn wolken woont. We hoeven beiden ook geen hemelbed, dat ons geluk bewaakt. Maar vertel me nog één keer waar ons huis nu staat. Ik bouw je een huis. Was Adrian Drost met Huis op de Wolken en die is aangevraagd door Arie. En hij zei: Desmond, goedemorgen, draai maar wat leuks, zeker weten. We gaan even door met ons Sineke en Vitabella. Heb jij me mee naartoe genomen? was Sineke met Vita Bella. Ik ga er eentje wegdraaien voor mijn vader Harry B. Hier naast me Lenny Mente. In Maastricht ben ik geboren. In Maastricht ben ik geboren, in de stad van Sinterklaas. En ik heb mijn hart verloren, op het welke langste maat. Is de stad van lol en gratie. Het is de stad van zang en klang, de lessen ossen van mijn leven, is voor mijn streek die beste dag. Ja, ja, was Lenny Mente in Maastricht ben ik geboren. Oftewel, in Maastricht ben ik geboren, zeker weten. En die gaf ik even aan onze Harry B. natuurlijk. Want onze Harry B. die is in Maastricht geboren, zeker weten. We gaan even door met Stef Eckel, al moet ik kruipen. Thank you.

over een kwartiertje ga ik de verzoekbox sluiten. Dus wilt u nog een verzoekje horen, dan moet u dat zo snel doen, want ik ga de verzoekbox zo sluiten. Jij en je vrienden zijn er ook, dus doe maar mee. Dans heel de avond en zing mee uit volle borst. Drink lekker bier, want anders krijg je straks nog dorst. Ik heb zin in bier, ik heb zin in bier, want het is al zo gezellig hier. Breng mij nog maar een blok, ik word niet zat. Ik heb zin in bier, ik heb zin in bier, die glazen in de lucht. En maak plezier, schreeuw u uit volle borst. Wij willen bier, bier, bier, bier. La la la la, la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Weer lekker dronken worden mag. Ik ben de tel kwijt, neem een slok en ik geniet. Logisch dat ik het nu niet meer zo scherp zie. Ik heb zin in bier, ik heb zin in bier, want het is zo, zo gezellig hier. Breng mij nog maar een blad, ik word niet zat. Ik heb zin in bier, ik heb zin in bier, die glazen in de lucht. En zin in bier, ik heb zin in bier, want het is al zo gezellig hier. Breng mij nog maar een blad, ik word niet zat. Ik heb zin in bier, ik heb zin in bier, die glazen in de lucht en maak plezier. Schreeuw nu uit volle borst, wij willen bier. Die glazen in de lucht en maak plezier. Waren de Sunny Boys met Ik heb zin in bier. Nou, zeker weten. We gaan door met Doris. Er zaten twee motten. Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. En besloot meteen, ik zal het echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, 2 motten en 10 motten kinderen. Een familie motten, woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten, als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottengebas. Met een dotje van motten, wonen in mijn jas. Ja, dat was Doris. Er zaten 2 motten in mijn oude jas. Zeker weten. We gaan door met de toppers met a Shine. Shine, shine, shine. There are so many words right now in this world. There are so many things not right. There are too many people hurt in this world. There are too many men that fight. Time is not to make the change. Time is on our side. Love will make us glow in the dark. So open up your heart. Are you ready for a brand new start? Shine, people, let your light shine. Let the darkness fade away. Step into a brighter day. Don't forget about our world today. Let your light shine. The only thing that we have to do is love the one we hate. It will change our darkness into bright. It will touch everybody's life. De toppers met Shine, weer uit 2009 alweer. Oh, oh, oh. We gaan even door met Wesley Pons en Laat Mij Maar Gaan. Laat mij maar gaan. Nee, wat een ander zegt kan mij niet schelen. Ik doe het zoals ik denk hoe het moet. Niets is te veel, dus laat een ander naar zichzelf kijken. te zeggen. Verhalen ze verzinnen steeds weer wat. Ik heb geen zin om steeds weer uit te leggen, want is dat dit en dan weer dat. Ik leef mijn leven zoals ik wil leven. Soms doe ik dingen goed en dan weer fout. Maar ons leven is toch om te leren. Dus wat er anders zegt, het laat me koud. Laat mij maar gaan. Nee, wat een ander zegt, kan mij niet schelen. Laat mij maar gaan. Ik doe het zoals ik denk hoe het moet. Niets is te veel. Dus laat een ander naar zichzelf kijken. Alle dagen, ik maak er elke dag opnieuw wat van. Dus laat een ander dan maar lekker klagen, want alles mag en alles kan. Ik ben tevreden met die kleine dingen, gezondheid staat bij mij op nummer 1. Daarom blijf ik toch alle dagen zingen, zo voel ik mij echt nooit aan. Het was Wesley Ponsen met Laat Mij Maar Gaan. We gaan door met de Double DJ's en Goede Vrienden. We're all about Dat waren de dubbel DJ's met goede vrienden. We gaan even door met Tim Schalks onder de palm van Costa Rica. Om zo te zeggen, kapot en uitgeblust. En als ik in mijn hangmat was gedoken, kroop zij erbij, ik had nooit rust. En zo lag ik daar te zweten, met mijn gedachten volkomen uit balans. Ik zal die schat nooit meer vergeten, want Margarita was heel wat man. De palmen van Costa Rica, daar verloor ik mijn bestaan. Ik heb gedanst met Margarita, mijn hart dat vloog zomaar in brand. Onder de palmen van Costa Rica, dansten wij heel de nacht de kantaan. Ik zei nog even hier de signorita, maar ze had maar alleen aan heel de dags na elk ochtend water, want heel het leven, dat staat daar op zijn kop. Ik was nog niet bekomen van de kaarten, wou ze alweer de dansvloer op. Dus ik heb het wel geweten, in al die nachten daar met dat lekkerste. Ik zal die schat nooit meer vergeten, hey Margarita, ligt mijn geluk. Costa Rica, daar verloor ik mijn verstand. Ik heb gedanst met Margarita, mijn hart dat vloog zomaar in brand. Onder de palmen van Costa Rica, dansten wij heel de nacht de kantaal. Ik zei nog even weer mijn signorita, maar ze had maar alleen aan heel de lat te plaat. Vakantie is nog nooit zo mooi geweest. Het was elke dag weer een groot feest. Onder de palmen van Costa Rica, daar verloor ik mijn bestaan. Ik heb gedanst met Margarita, en met de vloog zomaar in brand. Onder de palmen van Costa Rica, dansten wij heel de nacht. Ik zei nog even dit mijn signorita, maar ze had maar een jaar heel de rot te plaat. Het was Tim Schalks met onder de palmen van Costa Rica. Ik heb de verzoekbox gesloten, want ik heb nog een aantal plaatjes te draaien. We gaan door met Harm Wolters, kom pak elkaar eens in de arm. Ja. Ik heb mensen lekker zonken, hè? We gaan van links naar rechts en dan weer ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

luisteren. Lief luisteren, er is een tijd voor komen en een tijd voor gaan. Ik wil iedereen bedanken die de verzoekjes hebben aangevraagd. En lief luisteraars, bedankt voor het luisteren. Het was weer gezellig. Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. U hoort mij volgende week, zaterdag, van 10 tot 12. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen. U kunt luisteren morgen naar onze Marco en Laura van 6 tot 9. Hey, mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Je warmte voelen. En op de maandagavond onze Marco en Laura in de studio van 8 tot 10. Op de 102.4 FM. En echt gemeen zijn. Heb jij dat ook gevoel van tijdloos? Dat het wel voor altijd. Zeg via deze kant. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei.